minimum 50 zł i odbierz kupon na loterię. Z aplikacją Mój Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback podwoisz szansę na wygraną. Więcej na loteriacarrefour.pl. Loteria Szczęściomat. Zakupy w Carrefourze to szansa na wygraną. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 12 października. Minęła siódma. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Izrael ostrzelał w Libanie siły pokojowe ONZ. Wsparcie dla odbiorców energii będzie przedłużone w przyszłym roku, zapowiedziała ministra klimatu. W Sejmie trwają prace nad zaostrzeniem przepisów o ruchu drogowym. Polscy żołnierze stacjonujący w Libanie nie zostali poszkodowani i są bezpieczni, poinformował rzecznik MSZ. Siły izraelskie ostrzelały posterunek sił pokojowych ONZ w południowym Libanie. Ranne zostały dwie osoby. Paweł Wroński dodał, że nasz kontyngent znajduje się w strefie, gdzie nie trwają bezpośrednie walki, ale jednak dochodzi do incydentów. Nie można powiedzieć, że sytuacja w rejonie między Izraelem a Libanem jest stabilna. Cały czas dochodzi do starć, cały czas dochodzi do wymiany ognia. Izrael twierdzi, że na celowniku był Hamas, a nie kwatera sił pokojowych ONZ. Wsparcie dla odbiorców energii będzie przedłużone w przyszłym roku, zapowiedziała ministra klimatu i środowiska. W projekcie budżetu są pieniądze na ochronę odbiorców przed wysokimi rachunkami za prąd, podkreśliła Paulina Henik-Kloska. Pomimo wystąpienia różnych skutków, które rodzą potrzeby finansowe, na przykład wskutek powodzi i wsparcia, które musimy wygospodarować na ten cel, te środki na osłony energetyczne dalej w budżecie są zabezpieczone, szukamy dodatkowych środków i te osłony zostaną na przyszły rok przedłużone. Do końca roku gospodarstwa domowe korzystają z ochrony w postaci ceny maksymalnej w wysokości 500 zł za megawattogodzinę netto. Do 16 lat więzienia grozi sprawcy wypadku na warszawskiej Woli. Tomasz U. usłyszał zarzuty, a sąd wydał postanowienie o umieszczeniu go w areszcie. Tomasz U. usłyszał dwa zarzuty. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoniskiba poinformował, że pierwszy dotyczy spowodowania wypadku, w wyniku którego poszkodowany doznał obrażeń zagrażających życiu oraz złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Drugi zarzut dotyczy posiadania narkotyków. Nie przyznałem mu się do tego, że jechał pod wpływem narkotyków, nie przyznał się do tego, że zamierzał uciekać i nie przyznał się do tego, że miał świadomość, iż obowiązuje go zakaz prowadzenia pojazdów. Do wypadku doszło na rondzie Tybetu w Warszawie. Auto prowadzone przez Tomasza U. potrąciło pieszego, który wbiegł na pasy przy zmieniających się światłach. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia i szykował się do ucieczki za granicę. Między innymi dlatego sąd wydał postanowienie o tymczasowym areszcie. Tomasz U. ma już na swoim koncie wyrok 7 lat więzienia za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Wyrok jest nieprawomocny ze względu na złożoną apelację, dlatego mężczyzna zamiast w więzieniu był na wolności. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. W Sejmie trwają prace nad zaostrzeniem przepisów o ruchu drogowym. Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że jedną z planowanych zmian jest odbieranie na zawsze prawa jazdy kierowcy, który będzie prowadził mimo zatrzymanych uprawnień. Według dzisiejszych przepisów jest możliwość wydłużenia zatrzymania uprawnień do 6 miesięcy i dopiero za następnym razem, kiedy ten kierowca się nie stosuje, zatrzymanie prawa jazdy. Planowane jest także czasowe zatrzymanie prawa jazdy po przekroczeniu dozwolonej prędkości o 50 km na godzinę oraz brak możliwości kasowania punktów karnych w przypadku najcięższych wykroczeń. Odwołanie z Rady Mediów Narodowych i przewodniczącego Krzysztofa Czabańskiego daje szansę na zakończenie stanu likwidacji mediów publicznych i przyznanie należnych im środków z abonamentu, powiedział Tadeusz Kowalski z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nowa ustawa medialna może doprowadzić do likwidacji Rady Mediów Narodowych i przywrócenia konstytucyjnych uprawnień Krajowej Rady. Zmiany dotkną Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, której prawdopodobnie zostaną przywrócone te uprawnienia, które do roku 2016 miała, czyli również powoływanie rad nadzorczych i akceptacja ewentualnie wyborów prezesów czy zarządów dokonana przez te rady nadzorcze. Wrócimy do jakiejś formy do rozwiązań, które były w tej ustawie przez kilkadziesiąt lat. Sejm odwołał Krzysztofa Czabańskiego z powodu naruszenia artykułu 5 ustawy o Radzie Mediów Narodowych, czyli niedozwolonego łączenia funkcji. Do połowy listopada potrwają społeczne konsultacje planu transformacji energetycznej Polski do 2030 roku. Do tego czasu większość wytwarzanej energii ma już pochodzić ze źródeł odnawialnych. W ciągu 6 lat ich udział w systemie energetycznym ma wzrosnąć do 59%, powiedziała wiceszefowa resortu klimatu i środowiska Urszula Zielińska. To oznacza również realne obniżenie gigantycznych wydatków na import paliw kopalnych do Polski. Import ropy, węgla, gazu kosztuje nas dziś około 140 miliardów złotych rocznie. To jest gigantyczna część polskiej gospodarki, którą przekazujemy za granicę, a którą możemy zastąpić źródłami energii własnej energii odnawialnej. Na transformację energetyczną do 2030 roku państwo ma przeznaczyć ponad 790 miliardów złotych. 100 żołnierzy Bundeswehry pomaga w sprzątaniu po powodzi w Bodzanowie na Opolszczyźnie. Są wyposażeni w ciężki sprzęt i mają doświadczenie. Sprawdzili się m.in. 8 lat temu w bawarskim mieście Simbach. Wszyscy nas pytają, jak długo zostaniemy, mówi podpułkownik Karsten Dyba. Tak naprawdę jeszcze nie wiemy, jak długo tutaj zostaniemy. Niemieckie dowództwo zostało przez to polskie poproszone, by tak długo, jak będzie potrzeba. My liczymy, że wspólnie z naszymi bardzo wysoko wyspecjalizowanymi żołnierzami będziemy tu około 8 tygodni, ale zostaniemy do momentu, aż uporamy się ze swoimi zadaniami. Niemieccy żołnierze przyjechali do Polski z Dolnej Bawarii, z miasta Bogen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 7:00, czas na serwis sportowy, przedstawi go Adam Malecki. Dzień dobry Państwu, już dzisiaj wieczorem reprezentacja Polski, ta piłkarska oczywiście, zmierzy się z Portugalią. Będzie to spotkanie Ligi Narodów. W dotychczasowych meczach Polacy przegrali z Chorwacją, a wygrali ze Szkocją. Wiadomo już, że w tym spotkaniu nie zagrają obrońca Tymoteusz Puchacz i rezerwowy bramkarz Kacper Trelowski, których selekcjoner Michał Probierz odesłał na trybuny. Początek meczu o 20:45. We wczorajszych spotkaniach najwyższej dywizji A Holendrzy zremisowali zaledwie Budapeszcie 1-1 z Węgrami, a Niemcy ograły 2-1 na wyjeździe Bośnię i Hercegowinę. Środowisko żużlowe świętowało wczoraj zakończenie sezonu podczas podsumowującej gali Ekstraligi. Najlepszym żużlowcem sezonu został, wiadomo, pięciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Najlepsza drużyna to mistrz Polski Orlen Oil Motor Lublin. Trener Robert Kościecha. Junior sezonu to Wiktor Przyjemski, a Złoty Szczakiel. Nagroda za całokształt trafiła do legendarnego trenera młodzieży z Torunia, 78-letniego Jana Ząbika. Się nie spodziewałem takiego czegoś, nie? A tym bardziej, że właśnie z nim jeździłem, nie? Z Szczekielem, tak, oj, na kadrze, na tego, to tam on był taki figolas, że to by trzeba było na dłuższą rozmowę, nie? Fajne to jest, no a przede wszystkim podziękowanie może za te 60 lat w tym sporcie, nie? Na pewno ta nagroda cieszy i zobowiązuje jeszcze do dalszej pracy z tą młodzieżą. Brawo panie Janie, pan Jan już dzisiaj rano z młodzieżowcami na zawodach. W siatkówce Jastrzębski Węgiel wygrał z Indykpolem AZS Olsztyn 3-0. W innym meczu szóstej kolejki Asseco Resowie Rzeszów pokonała GKS Katowice 3-1, a środkowy rzeszowian Cezary Sapiński chwalił postawę rywali. Katowice zagrały bardzo dobry mecz, kolejny, bo to naprawdę oni nam postawili warunki, nie my im. Całe szczęście, że my wyszliśmy spod tego toporu i nie potraciliśmy tutaj punktu. Potrafiliśmy ich dogonić, przegonić i wygrać każdego setu. Grali także w koszykówkę. Polski Cukier Start Lublin przegrał z Legią Warszawa 78-89, a mecz oceni kapitan gospodarzy Filip Put. Cieszy bardzo to zwycięstwo, bo nie do końca dobrze zaczęliśmy ten sezon. Przegraliśmy pierwszy mecz u siebie w domu. Tak naprawdę odbiliśmy się, byliśmy też skuteczni. Skuteczny w pierwszym dniu rajdu był także Mikołaj Marczyk, który jest liderem po odcinku specjalnym rajdu Śląska. Marczyk wyprzedza Włocha Andrea Mabeliniego i Nowozelandczyka Haydena Padona. Rajd potrwa do niedzieli. Spoglądamy na mapę z prognozą pogody. Na razie o poranku rzeźko w całym kraju, ale dziś synoptycy przewidują, że sobota szykuje się nad wyraz słoneczna. W ciągu dnia będzie trochę chmur, ale to szczególnie pod wieczór one się pojawią. Termometry wskażą od 13 stopni w dzień do 6 w nocy, a odczuwalna temperatura w ciągu dnia w samo południe nawet do 16 stopni Celsjusza. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. To jest właśnie stan na rok 2024. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7:00. Pytałam Państwa o sposoby na przebodźcowanie. Wyobraziłam sobie, że rzeczywiście coś robi i nagle telefon, coś robi i nagle telefon, więc mój plan na dzisiaj to jest taki, że spróbuję oglądać te rzeczy, które chcę, bez telefonu. Mam nadzieję, że Państwa zainspirowaliśmy, ale wychodzi na to, że to najgorszym złem chyba jest ten telefon, który nam na co dzień towarzyszy. Akurat moja praca polega na kontakcie z telefonem i czasem tyle wiadomości przychodzi, na które muszę zareagować, że czasami się modlę, żeby po prostu telefon przestał dzwonić, przestał przysyłać wiadomości, więc wszelkie social media, jestem na nich, ale mam powiadomienia powyłączane i długi spacer z psem to jest mój sposób na odpoczynek. Równocześnie zdarza mi się biegać, to mnie bardzo relaksuje. Mam nadzieję, że Państwa również będziemy relaksować w tym naszym dzisiejszym dniu, gdzie pytamy się trochę, jak walczyć z przebodźcowaniem. Michał Jakubik audycję realizuje, Marcin Walter ją przygotował. Stanisław Perzyna jest przy telefonach, czeka na Państwa sygnały. Ja nazywam się Monika Suszek, zapraszamy do godziny 9. No love in the city, waiting for you. Sad songs in the Mayflower in June. Keep praying and marrying lives for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do 14 minut po godzinie 7. My za chwilkę będziemy rozmawiać o pewności siebie, o wierze we własne możliwości, o umiejętności wyrażania i obrony własnego zdania oraz poczuciu własnej wartości. Tak się składa, że z tą pewnością siebie nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o młode kobiety. Dlaczego tak jest, to wyjaśni nam za chwilę nasz gość. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się, napytało się wiedzy i nie. Tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasadni, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Nabroiło się i pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Grupa WW nabroiło się i trochę się nabroiło też z wynikami badań. Jedynie 34% Polek wierzy we własne możliwości, a zdaniem 71% badanych jest to cecha wyróżniająca osoby pewne siebie. I dziś trochę o pewności siebie będziemy rozmawiać. A jest z nami Dominika Jajszczyk z Fundacji Włączeni Plus. Sukces pisany szminką. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie jesteśmy pewne siebie. My, kobiety, my, młode kobiety, tak do 24 roku życia. Dlaczego? Myślę, że to jest kwestia tego, że tą pewność siebie nabieramy wraz z wiekiem. I to też pokazują wyniki badań, bo w grupie wiekowej 80-24 lat młode kobiety odpowiadają, że tylko 36% z nich posiada tą pewność siebie, uznaje się za osoby pewne siebie, a w wieku 55 plus już mamy 55%. No to też nie jest taki duży wynik. Wydawało mi się, że może być więcej, jak się już ma taki dojrzały wiek. To też wynika z tego, że nie pracujemy nad tą pewnością siebie i nad poczuciem własnej wartości, pomimo tego, że 89% Polaków uważa, że jest to pozytywna cecha i 63% uznaje, że nie jest to cecha wrodzona, czyli możemy ją trenować. Trenować, czyli co robić? W jaki sposób można trenować pewność siebie? Na pewno na początek warto zacząć od siebie i tak naprawdę od poczucia własnej wartości. Czyli mamy takich parę filarów, na których warto się skupić. Jest to samoakceptacja. Czyli no tak jak patrzymy na kobiety, które na przykład staną przed lustrem, to one widzą w większości to, czego im brakuje. A nie to, co mają, z czego są zadowolone, czym mogą się pochwalić. Również wśród takich filarów jest poczucie sprawczości. Czyli tego, że nawet jak coś pójdzie nie tak, to one będą właśnie wierzyły w siebie i będą miały to poczucie, że poradzą sobie w trudnej sytuacji. Jest również samowsparcie, czyli jak mamy jakieś wyzwanie, problem albo coś pójdzie nam nie tak, to nie biczujemy się z tego powodu, tylko po prostu wyciągamy wnioski, mamy jakieś doświadczenia i idziemy dalej. No i jest bardzo duży problem z asertywnością. Tak, to chyba jest taka bolączka. Tak, nie umiemy stawiać granic. Nie umiemy stawiać granic wobec naszych współpracowników, wobec członków naszej rodziny, najbliższych, wobec naszych znajomych. I jest to cecha, którą tylko 33% kobiet wskazało, że posiadają. A jest to silnie związane z poczuciem własnej wartości i pewnością siebie. Zawsze mnie zastanawiało to, w którym momencie naszego życia kobiet rodzi się ta niepewność siebie, bo kiedy mamy lat 5, 6, to wiemy, że jesteśmy ładne, że jesteśmy mądre, a potem przychodzi ten wiek nastoletni i zazwyczaj tak jest, że ta niepewność siebie gdzieś tam wkracza. Pamiętam, że dawno temu rozmawiałam z pewnym fotografem, który mi powiedział, że uwielbia fotografować ludzi, ale z kobietami jest ten problem, że one zawsze uważają, że wychodzą źle, że nie wyglądają dobrze. Jak pani sądzi, kiedy rozpoczyna się ten etap, że nie do końca wiem, jaka jest moja wartość? Myślę, że w momencie, kiedy zaczynamy się porównywać do innych. Wiek nastoletni. I kiedy ta pewność siebie, czy to poczucie własnej wartości właśnie nie jest wynikiem tego, co my myślimy o sobie, tylko tego, co inni myślą o nas, albo jak inni nas postrzegają i też opieramy swoje poczucie własnej wartości o to, co mówią inni, o ich komplementy w stosunku do nas, o to, że oni nas doceniają i potem jak na przykład takiej osoby, która nas tak dowartościowywała, zabraknie, to zostajemy same i wtedy właśnie zaczyna się ta prawdziwa praca nad poczuciem własnej wartości. Kiedy to my musimy stanąć z tym, co my mamy w środku, co my o sobie myślimy, i jakie wartości wyznajemy. Co chcemy, czego nie chcemy, co lubimy, czego nie lubimy, jakie są nasze silne strony, jakie są nasze słabe strony. I to jest bardzo ważne i to jest punkt wyjścia też do budowania poczucia własnej wartości. Drogie panie, to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedziały, jaką mamy wartość. Jak jest z mężczyznami, jeżeli chodzi o ich pewność siebie? Podejrzewam, że tutaj nieco więcej tych procent mężczyzn deklaruje pewność siebie. Tak, jeśli popatrzymy na Polki i Polaków, to 45% Polek uznaje siebie za osoby pewne siebie, u mężczyzn jest to 49%. Nawet obstawiam, że będzie więcej. Tak. Ale my generalnie zbadałyśmy mniej więcej 24 takie cechy, umiejętności, kompetencje, które są powiązane z tą pewnością siebie, wpływają na nią albo są jej wynikiem. I jak Polacy i Polki odpowiadali, czy posiadają te cechy, to mężczyźni odpowiadali bardziej pozytywnie, mieli większe procenty. U kobiet przy tych 23 cechach to zazwyczaj były procenty pomiędzy 24 a 35% kobiet posiada daną cechę. To jest bardzo mało. I na przykład przy poczuciu sprawczości tylko 28% kobiet odpowiedziało, że ją posiada. Metody na to, aby taką pewność siebie poprawić, czy powinno się zaczynać już od tych najmłodszych lat, od specjalnych lekcji w szkole, od pogadanek, od po prostu edukacji? Tak, tak, jak najbardziej. I my też z tego powodu organizujemy warsztaty dla młodych kobiet w październiku i w listopadzie, w Sopocie i Poznaniu można wziąć udział. I ważne jest to właśnie, i to też jest trochę rola rodziców, żeby zacząć budować to poczucie własnej wartości u dzieci. Właśnie to poczucie sprawczości, tą asertywność i tą samoakceptację, samoświadomość. To są takie punkty wyjścia, które potem po prostu w przyszłości się przydają. Mówimy o dziewczynkach, a chłopcy, czy nie powinni być tak inaczej? Samo, tak samo. Czy nie jeśli chodzi o poczucie wartości, to jest ono dość uniwersalne. Tylko ja mam tutaj takie wrażenie, że z chłopcami jest tak, że oni są też wychowywani w taki sposób, tak, że muszą iść do przodu, że im się należy, a dziewczynki często są wychowywane na bardzo grzeczne osoby. Dlatego powiedziałam, że powinniśmy tak samo w nich to budować. A, rozumiem. Nie powinniśmy tutaj różnicować, a niestety dalej jest tak w szkołach, że chłopak może nabroić i rodzic nie jest wzywany do dyrektora, a jeżeli dziewczynka nabroi, to od razu rodzice są wzywani. Więc chodzi też o to samo traktowanie, ale też tak samo budowanie pewności Dużo siebie. Pracy przed nami? Dla jest dorosłych, trochę, dla dzieci? Jest trochę. Jest trochę dlatego, że nowe pokolenie jest wychowywane w taki sposób, że zabiera im się trochę tą sprawczość. Mają dużo rzeczy załatwionych przez rodziców, zorganizowanych przez rodziców. Nie mają, nie wybierają sami, nie podejmują decyzji pewnych ważnych dla nich, a to trzeba zacząć już na takim bardzo wczesnym etapie, na przykład jaki obóz dziecko chce wybrać. Nie wybierać tego obozu za niego. Pozwolić mu dojechać gdzieś autobusem, komunikacją miejską, nie robić za szofera za każdym razem, więc trzeba dać w jakiś sposób to poczucie własnej wartości dzieciom. I z pewnością też tę wolność w podejmowaniu decyzji i w odpowiedzialności, prawda, za decyzję. Tak, dokładnie. Trochę pracy przed nami, ale pewnie jeszcze nieraz będziemy wracać do tego ciekawego tematu. Bardzo dziękuję. Dominika Jajszczek z Fundacji Włączeni Plus i Sukcesu Szminką Pisanego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut do godziny 8 pozostało. Pytałam Państwa o plany na dzisiejszy poranek. Akurat wracam z pracy i bardzo mi pasuje słuchanie Trójki. Zresztą to za każdym razem, czy jadę, czy wracam z pracy, to słucham Trójki, bo już tak chyba już ten nawyk to jeździ. No nie wiem ile, no ze 30 lat można powiedzieć. Zachęcamy do słuchania i zachęcamy do tego, aby z nami pozostać, bo za chwilę niespodzianka. Zapraszamy do Trójki. Mam dla Państwa wejściówki na spotkanie, niezwykłe spotkanie z autorkami książki Na bogato, jak się starzeć bez godności, część druga. Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka będą gościły w studiu Agnieszki Osieckiej w najbliższy poniedziałek, 14 października o godzinie 19. Zapraszam w imieniu Agnieszki Obszańskiej i Michała Nogasia. Można do nas zadzwonić i takie wejściówki od nas otrzymać i zaproszenia. Ja oczywiście będę i Państwa też zachęcam do tego, aby z nami być i ten wieczór przeżyć. 22 i 7 trójek. Nosi mnie. Widzę lądu brzeg, nie ratuję się. Tymczasowo zmieniam swój stan. Wszystko płynie, a nie lubię zmian. Więcej nie będę prosić cię. 7.40 na zegarach. Wieczorem czekają nas kolejne wielkie emocje związane z piłką nożną. Zagramy z Portugalią. Chętnych do obejrzenia meczu było dużo więcej niż 58 tysięcy, czyli tyle, ile może pomieścić PGE Narodowy, bo ponad 400 tysięcy. Serwery podczas sprzedaży biletów zawiesiły się podczas oblężenia kibiców, którzy chcieli podziwiać w akcji Roberta Lewandowskiego i Portugalczyka Cristiano Ronaldo. Możliwe, że to jedyna z ostatnich okazji, by na murawie w Polsce zobaczyć 39-latka, legendę futbolu, któremu na rodzinnej Maderze stawiają pomnik za życia. W studiu jest Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Z redakcji sportowej Trójki. Ale czy fan Ronaldo? No pewnie. Miałeś koszulkę z numerem 7, taką żółtą? Ale tego, nie tego Ronaldo, tego brazylijskiego. A ten na koszulkę tego jeszcze czekam. Może się uda dzisiaj wieczorem. Będę polował na koszulkę. No i tak się, wiesz, zastanawiam, czy to już jest stary niedźwiedź, który głośno śpi, czy jednak warczący, gotowy do ataku zwierzak. Jak myślisz? Nie, ja myślę, że to nie jest stary niedźwiedź, absolutnie. Tym bardziej, że gdzieś tam blisko moich lat. A, na pewno nie. Ale on musi więcej biegać po boisku. Rozpoznajesz tę piosenkę, prawda? Rozpoznaję, no tak. Właśnie. Mam dla ciebie takie zadanie. Pod koniec myślę, że możemy je wykonać razem. Masz tekst portugalski, także możemy potem starego niedźwiedzia sobie razem ponucić. Hołd przed meczem Portugalczykowi składali kapitan Lewandowski, napastnik Karol Świderski i pomocnik Bartosz Kapustka. Zdaję sobie sprawę, co osiągnął przez całą swoją karierę Cristiano Ronaldo, jakich rzeczy dokonywał, jak zmienił historię futbolu i jak ją zapisał tak naprawdę. Jest to historia piłki nożnej. No ja gdzieś od dziecka byłem team Ronaldo, także cieszę się z tego, że na jego końcu kariery, można powiedzieć, będę miał okazję jeszcze go zobaczyć z bliska. Być może razem na jednym boisku zagramy, także na pewno ogromne przeżycie dla mnie, ale mam nadzieję, że wynik będzie korzystny dla nas. Byłem kibicem Manchester United, kiedy byłem dzieckiem, więc wszystkie te spotkania bardzo mocno śledziłem, kiedy był w tym zespole i ten czas, kiedy wchodził do Manchester United. Oj, myślę, że Polacy będą polować nie tylko ja na koszulkę Ronaldo, który zbiera same pochwały, choć w samej Portugalii są już tacy kibice, którzy uważają, że powinien ustąpić miejsca młodszemu pokoleniu. Takiego zdania jest Dawid Carvalho, wielki kibic piłki nożnej. Bardzo lubię Cristiano Ronaldo, szanuję Cristiano Ronaldo, ale myślę, że powinna usiąść na ławce. On już jest za stary. Cristiano Ronaldo zadebiutował w reprezentacji Portugalii w sierpniu 2003 roku, wcześniej niż urodzili się nasi reprezentanci Kacper Urbański i Maxio Jedele. Stary, ale jary. Ronaldo nie można lekceważyć, mówi Robert Błoński, dziennikarz TVP Sport. Pierwszą drogą do samounicestwienia to jest zlekceważenie Cristiano Ronaldo, bo Portugalczycy wygrali dwa mecze w tej Lidze Narodów po 2-1 i Cristiano w obu tych meczach strzelał gole Szkotom i Chorwatom. Jak my tutaj się zrzemniemy, że Ronaldo, to nie będziemy mieli czego szukać, bo to wciąż jest po prostu fenomenalny piłkarz. W Portugalii starzy, wytrawni kibice sączący Porto wpatrzeni są w Cristiano niczym w święty obrazek i wiedzą swoje. A kto ich zdaniem jest lepszy, Lewandowski czy Ronaldo? Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo o Lewandowski? Ronaldo. Ronaldo. Lewandowski, jak słychać, nie zdobył ani jednego głosu, który zbierał przebywający w Portugalii surfer Janek. Przy okazji sprawdził, co w portugalskiej prasie piszą przed dzisiejszym meczem. Spodziewam się czegoś niespodziewanego, czyli dobrego meczu ze strony reprezentacji Polski. Październik to taki zawsze miesiąc złoty dla polskiej piłki. 73 rok, Wembley, awans do Mistrzostw Świata, czasy Kazimierza Górskiego, potem mecz z Portugalią w Chorzowie za Leo Benhakera, 2-1, dwa gole Ebiego Smolarka, 10 lat temu Polska-Niemcy, historyczne zwycięstwo. No narodowym, to wszystko działo się w październiku, właśnie w okolicach 10, 11, 12. Magiczny miesiąc dla polskiej kadry i jest doskonała okazja, żeby zespół Michała Probierza też wreszcie zagrał na miarę potencjału i możliwości. Mówił Robert Błoński, dziennikarz TVP Sport. A co w Portugalii mówią o tym meczu? Portugalskie gazety nie rozpisują się o meczu Polski z Portugalią w Lidze Narodów. Nie ma ona jeszcze takiego prestiżu jak Euro czy Mistrzostwa Świata. Więcej można poczytać i usłyszeć o trzech największych lokalnych klubach, czyli o Benfice, Sportingu i FC Porto. Dziennik sportowy, czyli w Portugalii w zasadzie piłkarski rekord, porównuje dokonania kapitanów obydwu reprezentacji. W liczbie trofeów oraz bramek zarówno w klubie, jak i kadrze lepiej prezentuje się kariera Cristiano Ronaldo. Przyznają natomiast, że w tym sezonie to Robert strzelił więcej bramek dla Barcelony w mocniejszej La Liga niż Ronaldo w lidze saudyjskiej. Portugalczycy wspominają też pojedynek obu kadr z 2016 roku, kiedy pokonali nas w rzutach karnych. Z Portugalii szukający fal Jan Gromnicki. Tak, jeździ, szuka fal. Szczęśliwy człowiek. Dzisiaj przy okazji meczu przed pierwszym gwizdkiem sędziego zostaną uhonorowani kończący reprezentacyjną karierę Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. Początek meczu Polska-Portugalia o 20:45. Jesteś gotowa? Ja jestem gotowa. Po tym wszystkim to na pewno będę śledziła, co się będzie działo. Dobrze, dawaj. O verso urso dorme alto. O verso urso dorme alto. O verso urso dorme alto. Temos medo dele, andamos na ponto despes. Despes? O velo urso dorme alto. Brawo. No, dziękuję. Jesteś bardzo. Dużo lepiej sobie radzisz, bo ty świetnie tańczysz, więc masz wyczucie rytmu. Pierwszy raz po portugalsku śpiewałam. Pięknie. Dziękuję ci bardzo za to przeżycie. Adam Malecki oczywiście z redakcji sportowej te emocje państwu zagwarantował. Mnie również. Here we are, still together. jest taka. Nutrie w Rybniku miały być maskotką miasta. Nikt jednak się nie spodziewał, że te zwierzęta mają się ku sobie i z małego stada rozrosły się do dużej grupy. Zapadła więc decyzja o ich odłowie i uśmierceniu. Na pomoc ruszyli społecznicy i mieszkańcy miasta. Otrzymali też zgodę z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na utworzenie ośrodka, w którym 30 takich dzikich gryzoni znajdzie schronienie w rybnickiej dzielnicy. Ale możliwe, że zwierząt uda się uratować więcej, bo podobny azyl w mieście tuż przy rzece chce utworzyć pani Aneta Biegun. Co one komu zawiniły, że ktoś je wrzucił na listę zwierząt inwazyjnych? Co one zawiniły, że miasto najpierw promując te zwierzęta i robiąc z nich maskotki, nie zabezpieczyły zwiększaniu się populacji? Każdy, nawet średnio znający się na przyrodzie, na biologii, powinien wiedzieć, że te zwierzęta jednak będą się mnożyły. A tutaj miasto zupełnie o tym jakby zapomniało, zbagatelizowało. Nie rozumiem tego tematu. Może uda się ponagrywać trochę te małe gryzonie. Co macie do powiedzenia? No, tylko mi mikrofonu nie zniszczy. Jak to się stało, że w Rybniku maskotką miała być właśnie nutria? Teraz troszeczkę się z tego wycofujecie, no bo jednak okazuje się, że to chyba nie był trafiony pomysł. Było tak w latach 2017, 18, 19, że rzeczywiście w mieście Rybniku w tamtym czasie nutrie były wykorzystywane jako maskotka miejska. Mówi wiceprezydent Rybnika Wojciech Kiliańczyk. Promowaliśmy po prostu te zwierzęta w portalach miejskich. To się zmieniło z uwagi na również zmiany prawne i rozporządzenie z roku 2020 drugiego w sprawie inwazyjnych gatunków obcych. Jest tak, że rzeczywiście nutrie powodują pewne uszkodzenia w wałach i w infrastrukturze wodnej na terenie miasta Rybnika, a dodatkowo jeszcze Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska argumentuje, że mogą zagrażać nutrie gatunkom rodzimym. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to to, że zmieniło się prawo. W tym momencie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ma określony czas, żeby prowadzić tak zwane rozwiązania zaradcze. Jak informuje Natalia Zapała, rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, zwierzęta muszą zostać odłowione, bo taki obowiązek narzuca ustawa o gatunkach obcych, która mówi o konieczności szybkiej eliminacji zwierząt inwazyjnych ze środowiska. Ustawa ta wskazuje na dwie możliwości postępowania z tym gatunkiem, czyli odłowieniu ze środowiska i przekazaniu do azylu bądź miejsca posiadającego stosowne zezwolenie na przetrzymywanie tego inwazyjnego gatunku, bądź przekazanie tych zwierząt do uśmiercenia. My jako miasto Rybnik rozumiemy rozwiązania zaradcze jako budowę azylu i w ostatnich miesiącach poszukiwaliśmy na terenie całej Polski właśnie takich miejsc azylowych, gdzie nutrie rybnickie moglibyśmy przekazać. Natomiast to nie miasto Rybnik może uruchomić ten azyl, tylko organizacje pozarządowe bądź też osoby fizyczne. I w tym czasie ostatnich tygodni rzeczywiście pojawiły się osoby chętne, żeby to zrobić. Wcześniej takich osób nie było, za to jestem bardzo wdzięczny. My tutaj jesteśmy przy tych klatkach, ale tu zaraz jest płot, tam jest 1 hektar przestrzeni, która tym zwierzakom mogłaby służyć i o to się pani stara. Chce pani im stworzyć taki azyl, trochę bardziej dziki, jak rozumiem. Tak, czyli jak najbardziej zbliżony do warunków naturalnych. Te zwierzęta urodziły się na wolności, więc dlaczego je mamy zamykać w klatach? Tutaj jednak ta przestrzeń i to podłoże, gdzie mogłyby sobie spokojnie kopać te norki i gdzieś tam po prostu żyć w tych warunkach dla siebie najlepszych, tam właśnie to chcemy stworzyć. Na ten moment kilkadziesiąt nutrii już jest w swoich tymczasowych schronieniach, a co się stanie z pozostałymi, na razie tego nie wiadomo. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach nie udostępnia informacji, na kiedy odłowy zostaną zaplanowane. Temu tematowi przyjrzał się Wojtek Kocjan. Co państwo na to? Proszę się z nami komunikować. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Ale nie tylko w tej sprawie państwa zapraszamy do kontaktu. Również zapraszamy na nasze spotkanie w poniedziałek, 14 października o godzinie 19. Porozmawiamy trochę z autorkami książek Magdą Grzebałkowską i Ewą Winnicką. Na bogato, jak się starzeć bez godności? Część druga. Zapraszamy do dzwonienia. 22 i 7 trójek. Zaproszenia czekają. Baby,